Все значно таннейшее, чем во внутренних губернях, отзначая яна, вспоминая, якія медведи водятся в полоцких лясах. Мещане усім задоволенные, але скардятся на отсутность медных грошей и недохоп золотых ды срэбных монет на размен ассигнацию. Не забыть распорядиться забрать тую медвежью шкуру с собой. Каменные магазины под сбожжа готовые, шпитали будуются, жабраки собранные в богадельни, 300 рублёв яна дае на жабраков, ён был такі салодкі, 500 рублёв на православны богаявленскі монастыр, а потым салёны. Недобор податков складае ўсяго 20 рублёв. Такія ночы нечасто выпадаюць і ў імператрыц. 100 рублёв на гарадскія школы. Людзі хочуць, каб ім паўтаралі прыгожыя казкі. Адганяючы сон, імператрыца трэ указальнымі пальцамі скроні і абмахваецца вахлікам. У намесніцтве спакойна, няма ніводнага калодніка. Кніга, якую пішуць пераможцы, 5 чырвонцаў на багадзельні. «Мае сыны не забудуць!» Дрымота адступае, і яна дыктуе сакратару першы сённяшні ўказ. Зрабіць ва ўсіх далучаных гарадах вопісы ўмацаванняў з мэтаю іх паляпшэння. Сёння ўначы ён не быў яе падданым. Такія, як ён, не стануць падданымі ніколі. Роўна а восьмай імператрыца выходзіць з пакояў на палацавы ганак, гарадскія цэхі са сцягамі, мяшчанства і габрэі ўжо стаяць у сцяж вуліт да самай трыумфальнай брамы, звоняць званы, гарматы даюць першы развітальны залп. Імператрыцы мусяць быць велікадушнымі. Яна абводзіць вачыма натоўп прыдворных, шляхты, іншаземцаў. Каспар Буйніцкі, каб успомніць яго імя, ёй не трэба намагацца. Яго няма. Яна сядае ў экіпаж і развітальна ўзмахвае рукой. Да першай паштовай станцыі будзе час падрамаць. За 3 дні яблыневая кветень в садах амаль асыпалася. Што ён сказаў на адвітанне? Ваша вялікасць, зычу вам жыць і цараваць доўга. Націск на слове «доўга». Што ён можа значыць? Перад сваім пажаданнем ён гаварыў пра тых, што ніколі не пагодзяцца з лёсам, які выбралі не самі. Ніколі, ваша вялікасць. Значыць, цараваць доўга, каб пераканацца, дажыць да таго, калі яны возьмуцца за зброю. Дзякуй, Літвін. Яна сапраўды будзе жыць доўга. Яна перажыве былога каханка, якога звалі Станіславам Аўгустам. Куранты гісторыі хутка сыграюць ягонай дзяржаве рэквіем. Яе расейскую імператрыцу будзе вітаць званамі і гарматамі Вільня, а іхні герб, той, што на сыгнеце, які ляжыць у яе кішэні, яна пакіне яму Літвіну паляўнічаму прыдачу да яго крозу, але гэта будзе адно герб горада. Замест ранейшага магдэбургскага